मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। द्वया प्राजापत्या देवास असुरास इत्यादि, उसके विषय में मंत्रार्थ सामान्य हो गया, अब विशेष चर्चा चल रही है। ये जो द्वया प्रजापत्य आदि किसके लिए है, कहते हैं प्राण विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना के लिए और अभ्यारोप जप के लिए असतोपासत, ये दो काम है, इसके लिए मंत्र है। ये जो द्वया प्रजापत्य का तात्पर्य दोनों में है, माने इंद्रियों में जो अशुद्धि पाया गया, माने असुरों ने वेद डाला, यहां कहानी आएगी आगे, और मुख्य प्राण में असुर को वेद नहीं सके। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, पत्थर को मारने के लिए फेंक दिया जाता है, पत्थर को तोड़ने के लिए स्वयं टूट जाता है, पत्थर को नहीं तोड़ सकता। इसी प्रकार असुर जब गए मुख्य प्राण को वेद करने के लिए जाते हैं तो स्वयं नष्ट हो जाते हैं, प्राण को वेदन नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, वो पत्थर को मारा, पत्थर तोड़ने के हिसाब से फेंका, स्वयं मिट्टी नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है, पत्थर को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार मुख्य प्राण को कुछ नहीं भेद नहीं सके, वो शुद्धि गुण से युक्त है। बाकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्ति है उनको, मुख्य प्राण को किसी विषय में आसक्ति नहीं है। उसका विषय तो सभी इंद्रियों के लिए होता है, जो खाना पीना होता है ना, सब इंद्रियों की पुष्टि के लिए होता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं मुख्य प्राण में। इनको भी प्राण बोलते हैं, चक्षुर आदि को भी, गौण प्राण है, इनमें अपने अपने विषयों में आसक्ति है। तो विषयाशक्ति के कारण असुर लोग, माने मौका मिलता है उनको वेद डालते हैं, पाप से वेद डाल देते हैं, उद्गान कर्म में सफल नहीं होते। यहां उद्गित प्रकरण चल रहा है, ऐसा आएगा। तो ये प्रकरण मुख्य प्राण की उपासना, वो भी समष्टि भाव से उपासना, हिरण्यगर्भ भाव से उपासना करना मुख्य प्राण की, और ये जो अभ्यारोप जप के लिए कहा, यही प्रसंग चल रहा था। इसमें पूर्वादि ने कहा चलो उपासना भले हो मुख्य प्राण के, किंतु विशुद्धियादि गुण तो प्राण में नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी, उसी को लेकर के चर्चा चल रही है ना, विशुद्धियादि गुण प्राण में है, ये चर्चा में चल रहा है। टीका से देखें 77 पृष्ठ के, ननु विशुद्धियादि गुणपतिम देवताम वदंती वाक्यानि उपासना विद्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते तत्रह। कहा जो ये वाक्य जो होते हैं विशुद्धियादि गुण आदि को कथन करने वाले वाक्य, द्वयः प्राजापत्य आदि जो वाक्य हैं, ये वाक्य विशुद्धियादि गुण वाली जो देवता है, देवता शब्द स्त्रीलिंग होने से गुणवतीम बोला है, और ये गुण वाली जो देवता, चाहे भले प्राण पुलिंग में प्रयुक्त है, पुरुष पुलिंग में होता है, किंतु देवता शब्द स्त्रीलिंग है, क्यों तलंत है, तल तलंतम स्त्रियाम गणसूत्र होता है, तल प्रत्यांत जो होगा वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, जैसे घटता बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में ले जाना पड़ेगा, जैसे तलंतम स्त्री त्वांतम क्लिवम, त्व प्रत्यांत जो होता है नपुंसक में प्रयोग होता है, गणसूत्र है दो, जैसे घटत्वम बोलेंगे या बोलेंगे घटत्वम पटत्वम, वो त्व प्रत्यांत है, त्व वाला जो होता है लगा हुआ नपुंसक में प्रयुक्त होता है, और तल लग जाता है तो टाप लगता है, बनता है देवता, देव शब्द तो पुरुष के नाम है, देव देवता, देवता माने पुरुष, जैसे विष्णु देवता, इंद्र देवता, कुबेर देवता ऐसा बोलते हैं, पुरुष हैं, किंतु शब्द की महिमा है, तल प्रत्यांतरण से स्त्रीलिंग में जाता है। नो विशुद्धियादि गुणवतीम देवताम बदंती, ये बदंती जो है ना, बद धातु से क्षत्रिय करके बद प्रातिपदिक बनाया हुआ है, और नपुंसक लिंग प्रथमा के बहुवचन बदंती, बदत बदती बदंती बोलने वाली श्रुतियां हैं, वाक्यानी बोलने वाली जो वाक्य हैं, वाक्यानी प्रथम बहुवचन है, माने विशुद्धियादि गुण वाली देवता को कथन करने वाली जो वाक्य हैं, वह उपासना विद्यर्थत्वात् उपासना विधान के लिए है, प्राण की उपासना करनी है, इसलिए विशुद्धियादि गुण के विधान हो रहा है यहां, ऐसे वाक्य जो होते हैं न स्वार्थे मानव प्रामाण्य, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है वाक्य, कौन विशुद्धियादि गुण को बताने वाली वाक्य प्राण की उपासना के लिए है, इसलिए ये स्वार्थ में इसका तात्पर्य क्या है, प्राण की उपासना करने के लिए, तो ये विशुद्धियादि गुण बतलाने में प्रामाण्य नहीं है, ये पूर्वादि की शंका आ गई, न प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते, ऐसा पूर्वादि ने कहा प्रामाण्य को प्राप्त नहीं होते, कहा तो सिद्धांत कहते न च कहा, सिद्धांत कहते न च उपासनार्थ श्रुत शब्द उत्थ विज्ञान विषय से अयथार्थत्व प्रमाण अस्थि, ये सिद्धांत भाष्य है। उपासनार्थ के लिए सुनाई पड़ा जो वाक्य है, क्या वाक्य है, प्राण में जो विशुद्ध्यादि गुण बताने वाले वाक्य, उपासना के लिए, प्राण उपासना के लिए है वाक्य, विशुद्ध्यादि गुण बताने वाले वाक्य, उपासनार्थ श्रुत शब्द सुना हुआ शब्द है, प्राण में जो विशुद्ध्यादि गुण सुनाई पड़ा है वह शब्दोत्तर, ऐसे शब्द से उत्पन्न जो विज्ञान होगा, विशुद्ध्यादि गुण वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान होगा वह विज्ञान विषय, ऐसा जो विषय होगा उसका विशुद्ध्यादि गुण विषय होगा उसका विज्ञान का, वह अयथार्थत्व प्रमाण नास्ति नकार पूर्व में है, ऐसे अयथार्थ मान्य में प्रमाण नहीं है, सिद्धांत ने कहा। हाँ, थोड़ा आगे भाष्य से है तो आगे भाष्य में कहते हैं नच तम विज्ञान से अपवाद श्रूयते, तो विशुद्ध्यादि गुण वाली की जो विज्ञान उपासना है उसके अपवाद कोई सुनाई नहीं पड़ता कहीं वेद में, इसलिए ततः श्रेय प्राप्ति दर्शनात यथार्थता प्रतिपत्या में कहा, ततः माने ऐसी उपासना से, कैसी उपासना, विशुद्ध्यादि गुण वाली जो उपासना है उससे श्रेय प्राप्ति के कल्याण की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसा देखा ही पड़ा, इसलिए यथार्थताम प्रतिपद्या में है, ये जैसा कहा वैसे यथार्थ विशुद्ध्यादि गुण प्राण में है, ये हम जान समझते हैं, ऐसे सिद्धांत ने कहा। अच्छा, ये पाप ये पृष्ठ तो हो गया था, दूसरे पृष्ठ में पाठ तो प्रतिमायाम से शुरू है, तो हाँ वही वही प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिम प्रति आलम्बनत्वमेव न विष्णु तादात्म्यम नामादेष्टु तत् ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतम इति वैषम आशंका, नाम ब्रह्म इति उपासित ये प्रकरण चल रहा था, नाम जो छांदोग्य सप्तम अध्याय में है, भूमा विद्या की चर्चा में है, नारद जी ने कहा मैं ये जानता हूं वो जानता हूं वो जानता हूं, कहा ये तो सब नाम है, तुम नाम की उपासना करो, नाम और ब्रह्म की उपासना करो कहा था, इसी को लिए कहा टीका में पूर्वादि बोलता है प्रतिमा में जो विष्णु दृष्टि होती है ना वो अधिकरण रूप से होता है, प्रतिमा आलंबन है, विष्णु ऊपर से आरोप किया जाए, अन्यत्र वस्तु है, विष्णु अन्यत्र है या आरोप किया जाता है किसमें, प्रतिमा में, तो नाम और ब्रह्म में ऐसा नहीं है, अभिन्न दिखाया हुआ ऐसा बोलते हैं पूर्वादि, प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिम प्रति आलंबनत्वमेव, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि के प्रति तो प्रतिमा आलंबन होता है, अधिकरण बनता है, न विष्णु तादात्म, विष्णु का तादात्म नहीं है प्रतिमा में, क्यों, उपासक जानता है ये विष्णु नहीं है किंतु यहां पूजा करने से विष्णु की आराधना करने से फल मिलता है ऐसा समझता है वहां, किंतु नाम और ब्रह्म में अलग समझता नहीं है, नाम ही ब्रह्म ऐसा समझता है पूर्वादि का कहना है, नामादेश तो ब्रह्म तादात्म, नामादि में आधार अधिकरण भाव नहीं है, तादात्म्य है ब्रह्म का, श्रुतम इति वैषम्यम विषमता है, माने भाष्यकार ने पूर्व में कहा था जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि होती है उसी प्रकार नाम में ब्रह्म दृष्टि होती है, ऐसा कहा कहते विषमता है, नाम आदि और प्रतिमा में विष्णु दृष्टि में आधार आदि भाव दिखता है, नाम आदि में नहीं दिखता, तादात्म्य है, वैषम्य कहा तो भाष्य में कहा आलंबनत्व नहीं नामादि प्रतिपत्ति ही, आलंबन रूप से ही नामादि की ज्ञान है, प्रतिपत्ति प्राप्ति है, जैसे प्रतिमा को आलंबन करके विष्णु दृष्टि की जाती है उस प्रकार नाम को आलंबन करके ब्रह्म दृष्टि की जाती है, आधार आधे भावी है सिद्धांति बोल रहे हैं, प्रतिमादिपत एव जैसे प्रतिमा में है अधिकरण रूप से दिखता है, आलंबन दिखता है प्रतिमा, विष्णु के आलंबन अभिन्न नहीं दिखता, भेद बुद्धि से होता है, इसी प्रकार यहां भी नाम और ब्रह्म में भेद है सिद्धांत क्या है, प्रतिमादिपत एव न तो नामादि एव ब्रह्म इति, नामादि ही ब्रह्म है ऐसा नहीं, यथा थाणो अनिर्ज्ञात, व्यतिरिक दृष्टांत दे रहे हैं, देखो जब स्थाणु अनिर्ज्ञात अवस्था में होगा, ज्ञान नहीं है थाणु का, उस स्थिति में क्या विपरीत समझता है व्यक्ति, क्या समझता है, पुरुष समझता है, ये व्यतिरिक दृष्टांत, यथा थाणु आदो अनिर्ज्ञात, जैसे थाणु आदि आदि से लेना है रज्जु उसर भूमि आदि ये होता है, यथा थाणु आदो थाणो अनिर्ज्ञात, थाणु के अनिर्ज्ञात होने पर, ठूंठ के न जानने पर, न स्थाणु इति न थाणु बुद्धि हो जाएगी, पुरुष हो जाएगा, बुद्धि क्या हो जाएगी, पुरुष, ये थाणु नहीं है पुरुष, ऐसी बुद्धि हो जाती है अनिर्ज्ञात अवस्था में, थाणु पुरुष बुद्धि में आ जाता है, ये वही तो ऐसा विपरीत प्राप्त करता है, विपरीतम प्रतिपद्यते, व्यक्ति विपरीत प्राप्त करता है, थाणु को न जानने पर पुरुष दृष्टि होना विपरीत है वहां, इस प्रकार कहते हैं आगे न तो यहां ऐसा नहीं है, नाम और ब्रह्म, वैसे नाम को जानता है ब्रह्म को भी जानता है, वह स्थाणु को नहीं जानता है तो पुरुष बुद्धि होती है, विपरीत बुद्धि होती है, किंतु यहां पर नाम अलग जान रहा है, ब्रह्म अलग जान रहा है, ऐसा न तू यहां न तू तथा नामादो ब्रह्म दृष्टि। थाणु के अज्ञान काल में पुरुष दृष्टि होना जैसा यहां नहीं है, यह ज्ञात है, कौन नाम ज्ञात है, नाम भी ज्ञात है ब्रह्म भी ज्ञात है, वहां थाणु अज्ञात होता है तो पुरुष बुद्धि होती है, विपरीत बुद्धि होती है वहां, किंतु यहां ऐसा नहीं है, यह वेत्र की दृष्टांत दिया वो, यहां नाम में ब्रह्म दृष्टि करना ज्ञात है, नाम अज्ञात अवस्था बनेगा, न तो तथा नामादो ब्रह्म दृष्टि विपरीता, ऐसे थाणु में जो पुरुष बुद्धि विपरीत जिस प्रकार होती है, थाणु को अनिर्ज्ञात होने पर ऐसे में विपरीत बुद्धि नहीं है नाम में ब्रह्म बुद्धि। मीमांसक आकर के बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि रेव केवल, केवल दृष्टि होती है, ब्रह्म नहीं है, वस्तु नहीं, ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है, क्यों देवता आदि को नहीं मानते मीमांसक, उनके यहां तो केवल यही है, चतुर्थ्यंत पद के द्वारा आहुति डालने से फल मिलता है, इंद्राय स्वाहा बोलते हैं, इंद्र नाम के कोई वस्तु नहीं होता, केवल वेद में आया इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ऐसा ऐसा आता है, तो चतुर्थ्यंत पद इंद्राय वरुणाय चतुर्थ्यंत पद होते हैं, ऐसे उच्चारण करके अग्नि में आहुति डाल देने से फल मिलेगा आपको, देवादि कोई है ही नहीं, उनकी मान्यता ऐसी है पूर्व मीमांसकों की, देवादि का विग्रह आदि नहीं, देवता नहीं होते हैं, मंत्र उच्चारण पूर्वक आहुति डालने पर फल मिलेगा आपको, जो वेद में बताया हुआ फल मिलता है, पूर्व मीमांसकों की यह चर्चा है, ऐसे मानते हो, देवादि के विग्रह आदि नहीं मानते। तो ब्रह्म दृष्टि रेव केवल नास्ति ब्रह्म विजेत, यह मीमांसक की ओर से शंका है, केवल नाम में ब्रह्म दृष्टि होती है किंतु नास्ति ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है, केवल दृष्टि ही कर आरोपी करना है, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रेव केवल नास्ति ब्रह्म विजेत, ये पूर्व पक्ष के भाष्य चल रहा है, आगे भी पूर्व पक्ष और चलेगा, पूर्व मीमांसक यहां है पूर्व पक्षी, केवला के ऊपर एक मिनट पड़ी, ब्रह्म दृष्टि मात्र, केवल ब्रह्म दृष्टि मात्र है, ब्रह्म नहीं है, केवल नाम है, शब्द है वेद में, ऋग्वेदादि नाम है, इंद्रादि नाम आ जाते हैं, तो ब्रह्मणे स्वाहा बोलते हैं, ब्रह्म नाम है क्या है, ब्रह्मणे स्वाहा प्रजापते स्वाहा ऐसा जो बोलते हैं, ब्रह्म नाम है वेद में किंतु ब्रह्म नहीं है, दृष्टि केवल है, तो केवला का अर्थ कर दिया ब्रह्म दृष्टि मात्रम, ब्रह्म हो दृष्टि मात्र ही है, नास्ति ब्रह्म चेत, ऐसा संग्रह वाक्य है, इसके आगे और व्याख्या करता है पूर्वादि मीमांसक और बोलते हैं, एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुआदि देव पित्रादि दृष्टि नाम तुल्यता, इसी प्रकार से जैसे नाम ब्रह्म इति उपासित में नाम ही नाम है, ब्रह्म नहीं है, केवल दृष्टि का आरोप होना है, इसी प्रकार एतेन, इसी प्रकार क्या करना, प्रतिमा ब्राह्मणादिषु, प्रतिमा में विष्णुआदि देवता की दृष्टि, और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, क्या दृष्टि से, पितृदृष्टि से, क्या दृष्टि से, पितृदृष्टि से श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, ये भी न पितृ है न देवादि है, वहां देवादि दृष्टि की जाती है किसमें, प्रतिमा में, और श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों में क्या दृष्टि की जाती है, पितृदृष्टि, वो भी पितृ भी नहीं है देवादि भी नहीं है, कोई नहीं, ये मीमांसक बोलते हैं, ये पूर्व मीमांसकों की शंका है, ये तेना, इसी प्रकार जैसे नाम में ब्रह्म दृष्टि है, केवल दृष्टि है, ब्रह्म नहीं है, इसी प्रकार ये तेना प्रतिमा ब्राह्मण आदिशु, जैसे प्रतिमा है और ब्राह्मण शरीर जो मनुष्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदि में प्रतिमा में और ब्राह्मणों में, विष्णुआदिदेव पित्रादि दृष्टि नाम तुल्यता, विष्णुआदि दृष्टि करना, देव दृष्टि करना जिसमें प्रतिमा में, और ये ब्राह्मणों में पितृदृष्टि करना, ये भी समान है, न पितृ है न देवता है, नहीं है, केवल दृष्टि करना है, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को खिलाते समय पितृदृष्टि कर देते हैं, और प्रतिमा में पूजा करते समय भी विष्णु दृष्टि करते हैं, या शिव दृष्टि करेंगे, जो भी दृष्टि करते हो, एक न शिव है न विष्णु है, कोई नहीं है, केवल दृष्टि मात्र है, पितृ आदि भी नहीं, इसी यही कहा तुल्यता, तुल्यता का अर्थ दो नंबर टिप्पणी में कहा, तथा च विष्णुआदि नाम अपनी अन्यत्र सत्व नास्ति, विष्णुआदि का भी अन्यत्र सत्व नहीं है, केवल आरोप ही आरोप है, यहां माने अन्यत्र रहने वाला व्यक्ति का अन्यत्र आरोप होता है, जैसे थाणु आदि में पुरुष दृष्टि आदि करते समय ये होता है, अन्यत्र व्यक्ति होता है अन्यत्र आरोप करते हैं, ऐसा नहीं है, देवादि भी नहीं, पितृ आदि भी नहीं है, ये कहा। आगे भाष्य में कहते सिद्धांति बोलते हो ना, ऐसा नहीं कर सकते, हाँ ब्रह्म भी है और पितृ भी है, देवता विष्णु आदि भी है, अन्यत्र सत्व है उनका, कैसे है, तो कहते हैं यथा ऋगादिषु पृथ्वी दृष्टि दर्शनात्, ऐसे दृष्टांत देते जो मीमांसक को मानना पड़ता है। जैसे इयम एवरिक पृथ्वी ऐसा है, इयम एवरिक ऐसा है, इस पृथ्वी को ऋग कहा। क्या कहा? ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि आरोप करने को कहा, तो पृथ्वी को ऋग्वेद समझना, ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना, मान ऋग्वेद को पृथ्वी समझना। तो ये तो कोई देवता आदि नहीं है पृथ्वी, तो ऋग्वेद आरोप, ये मीमांसक मानते इस बात को। जैसे यह है ऋग्वेद ऋगादिशु, ऋगादि वेद में पृथ्वी आदि दृष्टि का आरोप होता है, जिस प्रकार होता है, मान अन्यत्र सत्व है पृथ्वी, पृथ्वी का अन्यत्र सत्व है कि नहीं, पृथ्वी है उसका यह आरोप होता है कहां? ऋग्वेद में। ठीक इसी प्रकार देवता आदि अन्यत्र है यहां आरोप होता है, और ब्रह्म अन्यत्र है नाम में आरोप होता है। मीमांसकों को ये उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत करना, ऐसी बात नहीं करना ब्रह्म नहीं है, देवता नहीं है, विष्णु नहीं, ऐसा नहीं, पितृ नहीं, सब सब है। ऋगादिशु पृथ्व्यादि दृष्टि दर्शनाद, ये सिद्धांत ने कहा, जैसे ऋगादि जो वेद है उनमें पृथ्वी आदि दृष्टि देखा गया है, पृथ्वी अन्यत्र है उसका यहां आरोप होता है। कहा ऋग्वेद तो पृथ्वी नहीं है, किंतु ऋग्वेद को पृथ्वी समझ के उपासना करने से फल मिलेगा, तो अन्यत्र जो सत्व है जिसका यहां आरोप किया गया है, इसी प्रकार देवादि भी हैं अन्यत्र हैं और यहां आरोप होता है। ब्रह्म अन्यत्र है नाम में आरोप होता है, अन्यत्र देखा का अन्यत्र आरोप है, एक अध्यय सिद्धांत कहा न ऋगादिशु पृथ्वी आदि दृष्टि, इसी की व्याख्या करते हैं। विद्यमान पृथ्वी आदि वस्तु दृष्टि नाम एवं ऋगादि विषय प्रक्षेप दर्शनाद, एक अध्यय प्रक्षेपण आरोप, विद्यमान जो पृथ्वी आदि है, अन्यत्र पृथ्वी आदि विद्यमान वस्तु है, इनका पृथ्वी आदि वस्तु दृष्टि नाम, जो पृथ्वी आदि वस्तु के दृष्टि का दृष्टि नाम एवं ऋगादि विषय, ऋगादि ऋग्वेद आदि विषय में प्रक्षेप दर्शना आरोप देखा गया है, जैसे पृथ्वी आदि अन्यत्र है उनका ऋगादि वेद में आरोप किया जाता है, उसी प्रकार यहां भी समझना है नामादि में ब्रह्मादि दृष्टि, अन्यत्र ब्रह्म है नाम में आरोप होता है, ये ब्रह्म नहीं है नहीं कह सकते, और विष्णु आदि नहीं है नहीं कह सकते, प्रतिमा आदि में अन्यत्र सत्व है विष्णु आदि का, वैकुंठ आदि में रहते हैं जो भी हो जैसी मान्यता हो उनका आरोप होता है, पितृ आदि भी अन्यत्र है पितृलोक में है, ब्राह्मण भोजन कराते हैं ब्राह्मण में आरोप होता है उसका, अन्यत्र सत्य वस्तु का अन्यत्र आरोप होता है, इसलिए ब्रह्मादि नहीं है नहीं कह सकते, नाम ब्रह्म उपासित है केवल नाम ही नाम है ब्रह्म नहीं है नहीं कह सकते, सिद्धांत ने उत्तर दिया। तस्मात इसलिए तत्सामान्यात, इसी यहां सादृश्य लेना, तत्सामान्यात जैसे ऋग आदि में पृथ्वी आदि दृष्टि है उसी प्रकार नाम आदि में ब्रह्मादि दृष्टि, तत्सादृश्यात, ये जो ऋग आदि को सादृश्य लेना, जैसे ऋग्वेद को पृथ्वी कहा, पृथ्वी का आरोप अन्यत्र है पृथ्वी, यहां आरोप होता है ऋग्वेद में उपासना के लिए, ठीक इस प्रकार अन्यत्र ब्रह्म है नाम में आरोप, ब्रह्म नहीं है नहीं कह सकते, विष्णु आदि नहीं है नहीं कह सकते, सब है, ये सिद्धांत बोल रहे। तस्मात तत्सामान्यत माने ऋगादि के जो पृथ्वी और ऋगादि के जो दृष्टांत है, यहां तो कोई देवता आदि नहीं, मीमांसक मानता है इस बात को, ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करने को मानेगा वो, तो उसी के सादृश्य होने से नामादिशु ब्रह्मादि दृष्टि नाम विद्यमान ब्रह्मादि विषय सिद्धि, नामादि में जो ब्रह्मादि दृष्टि है उसमें विद्यमान ब्रह्मादि की सिद्धि हो जाती है, अन्यत्र विद्यमान है यहां आरोप होता है, सिद्धि होती है, एक सिद्धि। तीन नंबर टिप्पणी सिद्धि विधि, ऋगादिशु सत्सु, ऋगादि के होने पर और सताम पृथ्वी आदि नाम, जो विद्यमान पृथ्वी आदि है, ऋगादि भी है पृथ्वी आदि भी है, पृथ्वी आदि अन्यत्र है ऋगादि वेद और पृथ्वी आदि, ऋगादिशु सत्सु, ऋगादि के होने पर सप्तम अंत है, सत शब्द का सप्तमी सब सत्सु सप्तमी बहुवचन, ऋगादि वेदों के होने पर और सताम पृथ्वी आदि नाम, जो विद्यमान पृथ्वी आदि है उसका षष्ठी का बहुवचन है सताम पृथ्वी आदि नाम, जो विद्यमान पृथ्वी आदि का आरोप दर्शनात, माने विद्या अन्यत्र विद्यमान वस्तु का अन्यत्र आरोप देखा, ऋगादि के होने पर पृथ्वी आदि अन्यत्र का ऋगादि वेद में आरोप देखा गया है, इसलिए नामादो अपि इसी प्रकार नामादि में भी जो नाम प्रमित उपासित इत्यादि में भी अभी सत्येव सतो ब्रह्मण, नामादो अपि सत्येव नामादि भी होने पर ही और सत्येव सतो ब्रह्मणो विद्यमान ब्रह्म का, किसका? विद्यमान ब्रह्म का दृष्टि आरोपणीय, दृष्टि आरोप करना चाहिए, समान है, यही कहा। ठीक है, देखा इसको उक्तम अर्थम वैधर्म दृष्टांत ने पश्चायित कहा, सिद्धांत है जो कहा था क्या, जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु आदि दृष्टि की जाती है, हाँ तो माने विद्यमान है वहां विष्णु आदि, उसको प्रतिमा यदि कहां पर वैधर्म क्या विपरीत दिखाते हैं, क्या वैदर्भ दिखाएंगे? वैदर्भ उक्तम अर्थम वैषम्य दृष्टांत ने परिहरित। 14-15 की टिप्पणी में कहा उक्तम अर्थम व्यतिरेक दृष्टांत है 14। वैषम्य अभाव रूपम विषमता, वैषम्य वैषम्य का अभाव स्वरूप दिखाते हैं, विषमता दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाएंगे? 15 में कहा व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा दिखाएंगे, वैषम्य दिखाएंगे, वैषम्य का अभाव, विषमता नहीं है। पूर्वादी ने कहा था ना, हाँ माने प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि का अलग है और ये नाम में ब्रह्म दृष्टि है, माने अभेद है, वहां भेद है या अभेद बोला था, विषमता का अभाव दिखाते हैं, वैदर में दृष्टांत दिखाते हैं। ये कहा थाणो इत्यादि कहा, यथा थाणो, यथा थाणो अनिर्ज्ञाते न स्थाणुति पुरुष एव आयुमिति प्रतिपद्यते विपरीतम। जैसे थाणु अनिर्ज्ञात अवस्था में होगा, उस अवस्था में ये स्थाणु नहीं है, ये पुरुष है, ऐसे बुद्धि हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। माने थाणु में पुरुष बुद्धि हो गई अनिर्ज्ञात होने के कारण, किसका कारण? ज्ञात नहीं है। जैसा होता है ऐसा यहां पर मनोब्रह्म उपास तो ऐसा नहीं है, यहां मन भी ज्ञात है, ब्रह्म ज्ञात है, मन अज्ञात नहीं है, ज्ञात है। नाम ब्रह्म उपासित, नाम ज्ञात है, ब्रह्म का आरोप है यहां। ऐसा थाणु में पुरुष दृष्टि करना जैसा नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, कर्म मीमांसको ब्रह्म विद्वेषम प्रकटन प्रत्यवतिष्ठते कहते हैं। जो कर्म मीमांसक है, ब्रह्म मीमांसक नहीं, हम भी मीमांसक हैं, हम ब्रह्म मीमांसक हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ने वाले ब्रह्म मीमांसक होते हैं और धर्मसूत्र पढ़ने वाले कर्म मीमांसक हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्र से पढ़ने वाले कर्म मीमांसक कहा जाए। कर्मों के बारे में विचार किया, ज्ञान कांड के विचार नहीं किया उन्होंने। माने कर्म चाहिए, पूर्व साधन है वो, किंतु ज्ञान के होने के बाद फिर कर्म की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में कर्म की आवश्यकता है, निष्काम कर्म, सकाम कर्म न करे, निष्काम कर्म से अंतर्गत शुद्धि के लिए आवश्यकता है। माने मिला के चलना चाहिए, क्रम है, पूर्व सीढ़ी है वो, आगे एमबे में जो पहुंच चुका हो उसके लिए फिर प्रथम कक्षा कोई काम की नहीं रह जाती है, वो प्रथम भूमिका है कर्म। तो कर्म मीमांसक जो होते हैं ना, कर्म में रहना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, कर्म है किंतु वहीं रहना नहीं, हमेशा वहां रहना नहीं है। यह तो कर्म मीमांसको ब्रह्मविद द्वेषम, ब्रह्मविद्ता के साथ द्वेष करने वाला, ब्रह्मविद्ता जो होगा उसके साथ द्वेष रखता है। क्यों? ज्ञान कांड को मानता नहीं वो, ब्रह्मविद्ता ज्ञान कांड को लेने वाला है ये बोलने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मविद द्वेषम, ब्रह्मविद्ता के प्रति द्वेष प्रकट करता हुआ, द्वेषम प्रकटयन, द्वेष प्रकट करता हुआ प्रत्यविष्टते, माने शत्रु भाव से आ जाता है, खड़ा हो जाता है सामने, प्रतिपक्ष बन करके आता है। यहां अब प्रकटयन के रूप 16 की टिप्पणी, प्रकटयन की विवेकस्य धर्म प्रतियोगिनौ वाच्यौ, कहते जो जहां विवेक करना होगा, अलग करना होगा, नाम और ब्रह्म को अलग करना होगा ना, माने भेदपूर्वक जानता है नाम को बोल रहे हैं आप, अवेद नहीं, भेद जानता है नाम को बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी बोलता है भेद नहीं है, बोल रहा है नाम ही नाम है, सिद्धांत कह रहे भेद है, जो नाम और ब्रह्म उपासित ये उपासना करने वाले व्यक्ति को पता है नाम अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। तो जहां विवेक करना होगा, भेद करना है, वहां पर क्या होगा? धर्मी और प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञात है उसका धर्मी कौन, प्रतियोगी कौन, माने जिसमें विवेक आएगा वो होगा धर्मी, जिसमें जिसका विवेक होगा वो प्रतियोगी बनेगा, जैसे संबंधक होगा उस प्रकार होगा। तो ये कहना पूर्वादि का शंका है, विवेकस्य धर्म प्रतियोगिनौ वाच्यौ, जो विवेक होगा उसको धर्मी और प्रतियोगी दो होना चाहिए, धर्मी और प्रतियोगी, जिसमें विवेक पहुंचेगा धर्मी, अनुयोगी बोलते हैं उसको धर्मी बोलते हैं, और जिसका विवेक आएगा वो प्रतियोगी, दोनों कहना चाहिए। न च असत तथा तुम, जो असत वस्तु है उसमें ये धर्मी प्रतियोगी, ना धर्मी बनेगा ना प्रतियोगी बनेगा, जो है ही नहीं, जो वस्तु असत है वो ना धर्मी बन सकता है ना प्रतियोगी बन सकता है, ऐसी स्थिति है। न सर असत तथा त्वम, न तो ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म नाम की वस्तु है ही नहीं, कैसे विवेक करेंगे यहां नाम और ब्रह्म का? न तो ब्रह्म अस्ति यस्य धर्मित्व अधिकम से, जिसमें धर्मित्व या प्रतियोगित्व आ जाए ऐसा विवेक करते समय, ब्रह्म है ही नहीं, धर्मी बनाना हो या प्रतियोगी बनाना, वस्तु है ही नहीं, ब्रह्म नाम की चीज है ही नहीं। मानाभावाद, ब्रह्म के विषय में प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता ब्रह्म है करके, मानाभावाद उपनिषदाम तू, हाँ सिद्धांत कह, अरे बाबा ब्रह्म को बताने उपनिषद भाग है, ज्ञान कांड है, कहते हैं उपनिषदाम तो वेद उसर परत्व है ना, वेद में उसर भूमि के उसर भूमि है वो फल वाला नहीं है। उपनिषदाम तो वेद उसरत्व है ना, अमानत्वात वेद में उसर भाग है जिसमें कुछ भी उपज नहीं होता, ऐसा भाग है वो। तो इसलिए अमानता ब्रह्मादि के विषय में प्रमाण नहीं मिलता है, क्यों? वेद का उसर भाग है जो ब्रह्म को बोलने वाला जितने कांड आते हैं ज्ञान कांड, वेद की उसर भूमि है वो, इसलिए प्रमाण नहीं है ब्रह्म के विषय में। उपनिषदाम तो वेदो वेद उसर परत्वेन, वेद का उसर भाग है वो उसर भूमि परक होने से अमानत्वाद प्रमाण नहीं उस उपनिषद में, उपनिषद में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वेद का उसर भूमि है, प्रमाण नहीं मिलता उसमें। अतो विवेक पूर्वकत्व अयोगात, इसलिए विवेक नहीं हो पाता है नाम प्रमित उपासित में, ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है उपनिषद भाग ये बोलता है ऐसा नहीं, इसलिए नाम आदो ब्रह्म दृष्टे रज्जु सर्पाद दृष्टे रिभव, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होना ना, न होता हुआ सर्प का आरोप करना है, इसी प्रकार केवल आरोप ही है ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है, जैसे रज्जु में सर्पादि दृष्टि होती है उस प्रकार नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि करते, जैसे रज्जु में सर्प में रज्जु होता है होती है सर्प नहीं होता, इसे नाम ब्रह्म उपासित में नाम है ब्रह्म नहीं है। रज्जु सर्पाद दृष्टि रिभव मिथ्यात्म, ब्रह्म दृष्टि मिथ्या है, जैसे रज्जु में सर्प दृष्टि मिथ्या है उसी प्रकार रज्जु नाम में ब्रह्म दृष्टि मिथ्या है, मिथ्यात्म मनवान ऐसा मानता हुआ सन, ऐसा मानता हुआ प्रत्यवतिष्ठते, वो सत प्रतिपक्ष होकर के खड़ा होता है, प्रत्यवतिष्ठते टीका में है ऐसा खड़ा था। वेदर वेदो वेदो सर्परा वेदांत इति मीमांसक समय, मीमांसकों के सिद्धांत समय माने सिद्धांत है, वेदो सर्परा वेदांत जो वेदांत भाग है ना ज्ञान कांड, वो वेद का उसर भूमि परक है, वेदो वेद उसर परा वेदांत, वेद के उसर भाग परक है वेदांत इति मीमांसक समय। उसरा माने क्या है, कहते उसर भूमिवत निरर्थक, जैसे उसर भूमि निरर्थक होती है सार्थक नहीं तो कोई उपज नहीं होता फसल नहीं है, इसी प्रकार वेदांत भी निरर्थक है, वेदांत सार्थक नहीं, ये इस किसका सिद्धांत है, पूर्व मीमांसकों का ये सिद्धांत है, यही है, क्यों उनको कर्मकांड में रुचि है उसमें रहना है ऐसा बोलते हैं। ये कहा कि प्रत्यवय तिष्ठते का में कहा ब्रह्म, कहा मीमांसक आकर बोलिए ब्रह्म दृष्टि रेव केवल नास्ति ब्रह्म इति चेत, माने नाम ब्रह्म उपासते में केवल ब्रह्म दृष्टि ही है, जैसे रज्जु में सर्प दृष्टि होती है ना सर्प नहीं होता, ठीक इसी प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि है ब्रह्म नहीं है, तो ऐसा पूर्वादि ने कहा। आगे पूर्व पक्ष भाष्य और है, ठीक है देखिए पहले केवला है ना ब्रह्म दृष्टि रेव केवला बोला, केवला माने पूर्वादि बोल रहा है केवला तदृष्टि रेव नामनी चोद्यते उपदिश्यते टिप्पण में कहा है, केवल वो ब्रह्म दृष्टि केवल उपदेश होता है, स्वद्यते माने उपदिश्यते सत्र की टिप्पण में कहा, केवल ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया जाता है नाम में, चोदनावशाच फलम शच्यति, जब नाम ब्रह्म उपासित उपासित विद्रिलिंग है चोदना है, प्रेरणापरक वाक्य है, कौन है वो उपासित नाम ब्रह्मीति उपासित ऐसा आया है, नाम ब्रह्मीति उपासित जो चोदना वाक्य है माने प्रेरणादायक वाक्य कौन विधि है वहां प्रेरणा उपासित विद्रिलिंग है वो उपासित शब्द आया उसके माध्यम से फल मिल जाता है, तो चोदना वाक्य आ गया माने प्रेरणादायक वाक्य को चोदना बोलते विधि वाक्य विधि में लिंग होता है विधि निमंत्रणा मंत्रण अध्यक्ष संप्रदाय उपासित आत्मनिपद में लिंग है वो उपपूर्वक आश उपवेशन धातु है वो उसे विद्रिली का प्रथम पुरुष एक वचन है उपासित तो ये चोदना प्रसाद ये बोलता है पूर्वादी बोलता है विधि वाक्य है ना वहां इसी के कारण से फल मिलेगा ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है केवल दृष्टि ही करनी है ऐसा विधि वाक्य ने बोला ब्रह्म दृष्टि करे बोला ऐसा फल मिल जाएगा दृष्टि है ये कहा पूर्वादी बोलता है केवल तद दृष्टि रेव तद दृष्टि माने ब्रह्म दृष्टि कि ब्रह्म दृष्टि हो रहा नाम नहीं चोद्यते उपदिश्यते कहा चोदना से फलम सेत्यते चोदना वाक्य उपासित आया हुआ है फल सिद्ध हो जाएगा सेत्यते ब्रह्म तो नास्ति माना भावत ब्रह्म नहीं है वह नाम ब्रह्म उपासित में ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है प्रमाण नहीं है क्यों ज्ञान कांड में आया हुआ है वो ब्रह्म के बाद ऐसे कर्मकांड है वो उसर वेद के उसर भूमि है वो कुछ नहीं है फल नहीं वहां वेद की उसर भूमि है जो उपनिषद जितने भी वेदांत है कार्यपरक नहीं है ना लिंग लोट आदि तब्यत प्रकट नहीं है, अस्थि ब्रह्म इत्यादि वाक्य आएगा तो लिंग लोट तब्यत तो होता नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत कहेंगे अब अथ माने यहां ननु पूर्व पक्ष के विरुद्ध में अथ का अर्थ ननु, यथा देवानाम प्रतिमादिषु उपास्यमानानाम अन्यत्र सत्वम, ये कहते हैं देखो जैसे देवादियों का जो उपास्य होते हैं देवादि उनका अन्यत्र सत्व होता है, जैसे प्रतिमा में देवादि की उपासना होती है देवादि अन्यत्र होते हैं अन्यत्र सत्व जैसा होता है, दृष्टांत दे रहे हैं सिद्धांत। यथा देवानाम प्रतिमादिषु उपास्यमानानाम, जो उपास्यमान कौन होते हैं देवता, किसमें उपास्य होते हैं प्रतिमा आदि में, प्रतिमा में उपास्य जो देवता है अन्यत्र सत्वम, प्रतिमा से अन्यत्र सत्व है विद्यमानता है उनकी, उनका यह आरोप होता है कहां प्रतिमा में, ठीक इसी प्रकार। और यथाच अस्तु दूसरी उदाहरण, यथाच बसुआदि आत्मना पितृणाम, ये पितृ कौन थे बसु आदि होते हैं, पितृ बसु आदि देवता है पितृ लोग हैं बसु आदि, यथाच बसुआदि आत्मना पितृणाम, जो बसुआदि स्वरूप पितृ है माने बसु रुद्र आदि तक पिता को बसु बोलते हैं, पितामह को रुद्र बोलते हैं तर्पण आदि करते समय में, और आदि प्रतिपिता को आदित्य बोलते हैं, माता को गायत्री बोलते हैं, वो ये पितामही को बोलेंगे सावित्री, और प्रपितामही को सरस्वती, वहां गायत्री सावित्री सरस्वती नाम तर्पण आदि देते समय ऐसा नाम होता है, पिंड आदि देना हो तर्पण आदि देना हो, और पिता आदि को बोलते हैं वसु रुद्र आदित्य, पिता हो जाएंगे वसु और पितामह होते हैं रुद्र, और ये प्रपितामह जो होते हैं आदित्य, ऐसे शब्द से बोला जाता है, यही यहां कह रहे हैं। यथाच सिद्धांति बोल रहे हैं यथाच वसु आदि आत्मनाम पितृणाम, जिसे वसु आदि वसु रुद्र आदित्य आदि जो पितृ लोग हैं उनका ब्राह्मणादि की देहे तर्पमाणाना, या तृप्त किसके किया जाता है पितृ के लिए, ब्राह्मण को तृप्त किया जाता है भोजन आदि कराया जाता है, ब्राह्मणानाम तृप्यमाणानाम ब्राह्मणादि देहे तृप्त तर्पमाणानाम, ब्राह्मणादि देह में तृप्त कर किया जा रहा है वसु आदि पितरों का, अन्यत्र सत्व ब्राह्मणादि शरीर से अन्यत्र सत्व है पितृ आदि का, पितृलोक में सत्व है उनका, तथा उसी प्रकार ब्रह्मणोपी नामाद उपास्यत्वात्, ब्रह्म भी नाम में उपास्य होने के कारण अन्यत्र सत्व भविष्यति, अन्यत्र ब्रह्म होना होगा अवश्य होगा, यह शंका की पूर्व सिद्धांति ने, इतिहास शंका सिद्धांति की है, ऐसा करने पर पूर्वादि बोलता है एतेना, इसी ब्याज से, किस ब्याज से, केवल नाम में ब्रह्म दृष्टि करना ब्रह्म नहीं होता, इसी तरह जो प्रतिमा आदि में और ब्राह्मण आदि शरीर में जो देवता दृष्टि और पितृ दृष्टि की जाए वो भी केवल दृष्टि ही है, ना देवता है ना पितृ आदि है कोई नहीं है, तो पूर्वादि ने कहा एतेना प्रतिमा ब्राह्मणादिशु विष्णु आदि देव पितरादि दृष्टिया तुल्यता समता है, जैसे नाम में ब्रह्म दृष्टि ही करना ब्रह्म नहीं है, उसी प्रकार देवता देव दृष्टि प्रतिमा में करना पितृ दृष्टि ब्राह्मणों में करना ये भी दृष्टि मात्र ही, न पितृ है न देवता है कोई नहीं, ऐसे पूर्वादि मीमांसा ने कहा, यही है ठीक है। हमें देखिए ये तेन अगर था नामादो ब्रह्म दर्शन है ना, नामादि में ब्रह्म दृष्टि हो गई ना, केवल दर्शन ही मात्र है ब्रह्म नहीं है, ये तेन अगर था ये तेना नामादो ब्रह्म दर्शन है ना, ये पूर्वादि की भाष्य का टीका है, ये माने नामादि में जैसे ब्रह्म दर्शन ही होता है ब्रह्म नहीं होता, इसी प्रकार इसमें प्रतिमा आदि में भी देवादि दृष्टि होते हैं देवादि नहीं होते हैं, यही है दृष्टांता सिद्धेर न क्वापि ब्रह्मस्ति भावः, कोई दृष्टांत है ही नहीं कहां देंगे, आपने दृष्टांत दिया था जैसे प्रतिमा आदि में देवादि दृष्टि होती है उसी प्रकार नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि, कहा दृष्टांत असिद्ध हो गया, दृष्टांत भी समान हो गया, क्यों वहां भी देवादि नहीं है, तो दृष्टांत नहीं है असिद्ध होने से ब्रह्म है ही नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा, ये कहा दृष्टांत असिद्ध है, दृष्टांत की असिद्धि होने से न क्वापि ब्रह्म अस्ति, कहीं भी ब्रह्म नहीं है, क्यों दृष्टांत दे नहीं पा रहे हैं आप, आपने दृष्टांत दिया था देवादि को, देवादि भी वैसे ही है जैसे ब्रह्म नहीं है देवादि, केवल इसमें प्रतिमा में आरोपित है केवल, उसी प्रकार जैसे नाम वैसे ही है, ऐसा बोला सिद्धांत कहते हैं आगे, देखो भाई ऐसी बात नहीं है, सत्य ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म नास्ति इति अयुक्तम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा हुआ है, ऐसे ब्रह्म को नहीं है कहना नहीं होता, अयुक्त है, सत्य ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म, सत्य ज्ञानादि लक्षण है जिस ब्रह्म का, सत्य और अनंत ऐसा लक्षण जिस ब्रह्म का है, ऐसे ब्रह्म को नहीं है कहना अयुक्त है, ये ठीक नहीं है, नास्ति इति अयुक्तम, नहीं है कहना ठीक नहीं है ब्रह्म, क्यों सदैव सौम्य मग्रे आसित इत्यादि वाक्य है छांदोग्य में, सृष्टि के पहले क्या था, सत था, इत्यादि श्रुतेर इत्याह, इत्यादि श्रुति है सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं है, नहीं कह सकते क्यों, सदैव सौम्य इतम अग्रे आशीत कहा हुआ है, हे सौम्य ये सृष्टि जो अभी दिख रही ना ये पहले सत रूप में था, किस रूप में था, सत, तो ब्रह्म है ये वाक्य सिद्ध करता है सिद्धांत ने कहा, एक न कहा सिद्धांत ने, न ऋगादिशु पृथ्वीदि दृष्टि दर्शनाथ कहा, अन्यत्र विद्यमान का अन्यत्र आरोप देखा है, कहां देखा, जैसे ऋगादि वेद में पृथ्वीदि दृष्टि आरोप बताए हैं, ये तो मीमांसक भी मानेगा, या कोई पृथ्वी देवता आदि नहीं है, ऋग्वेद को पृथ्वी समझ के उपासना करने से फल मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार जैसे ऋगादि से भिन्न पृथ्वीदि के सत्व है यहां आरोप होता है ऋगादि में, इसी प्रकार नाम में जो ब्रह्म आरोपित है वो ब्रह्म अन्यत्र सत्व होता है, इस प्रकार दिया सिद्धांत ने, ठीक है, किंच ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थ शास्त्रीय दृष्टित्वात् अयव्यवरिक अग्नि अग्निशाम अयव्यवरिक अग्निशाम इतिवत इति दृष्टिवत इत्याह, अनुमान देते सिद्धांति, श्रुति में तो कहा है ब्रह्म के बारे में सदैव सम्मेति में क्या सिद्ध है, मान तर्क से भी सिद्ध करते हैं, ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थ, ब्रह्म दृष्टि को पक्ष बना देना, जो नाम में ब्रह्म दर्शन हो रहा है ना वो दृष्टि जो है वह सत्य विषय को विषय कर, सत्य को विषय करती, किसको, यथार्थ वस्तु को विषय करने वाली है वो, ब्रह्म है बताती हो नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थ दृष्टि सत्यार्थ सत्य विषय वाली है वो दृष्टि, असत विषय वाली नहीं है, शास्त्रीय दृष्टित्व नामादि में ब्रह्म दृष्टि लौकिक दृष्टि है कि शास्त्रीय दृष्टि है, शास्त्र बोलता है नाम प्रमित उपास्य था शास्त्रीय दृष्टित्व, शास्त्रीय दृष्टि होने से हेतु है ये, दृष्टांत क्या है कहते हैं इमेव ऋक् अग्नि साम ऐसा वाक्य आया है, यही ऋक् है, ये जो पृथ्वी है ना ये प्रसिद्ध है यही है, और सामवेद अग्नि कहा अग्नि साम, सामवेद में अग्नि दृष्टि करना, ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना, ऐसा आया है इमेव ऋक् यम माने पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ऋग है ऐसा कहा, अन्यत्र सत्व है पृथ्वी की यहां आरोप है ऋग में, इस प्रकार अग्नि के सत्व अन्यत्र है साम में आरोपित है, ये दृष्टांत है इतिवत इत्यादि एक सिद्धांत बोलते हैं, टिप्पणी 7-8 की, सात सत्य विषय कहा कहते हैं, सत्यार्था का अर्थ सत्य विषय का, ब्रह्म दृष्टि सत्यार्था बोला था, ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थ माने सत्य विषय वाली है ब्रह्म दृष्टि, यही है 8 नंबर टिप्पणी में कहा ये वृक्ष इत्यादि का इम माने पृथ्वी, वहां इम शब्द है, इम से क्या लेना पृथ्वी, इयम माने पृथ्वी तथा च ऋचि पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य, यह अर्थ है ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना चाहिए अर्थ होता है, माने ऋग्वेद अन्यत्र है और यहां आरोप होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म अन्यत्र है नाम में आरोप होता है, ब्रह्म असत्य नहीं है, ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है, अगर मीमांसक बोलते है ये सिद्धांत ने कहा, तदेव पष्ट है थी, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं ऋग आदि में पृथ्वी दृष्टि को ही, 9 की टिप्पणी में कहा तदेव तदेव थी ऋगादिशु पृथ्वीदि दृष्टि दर्शन में, ऋगादि में पृथ्वीदि दृष्टि के दर्शन उपासना है, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं आगे, विद्यमान करके भाष्य में कहा विद्यमान पृथ्वीदि वस्तु दृष्टि नाम ऋगादि विषय प्रक्षेप दर्शनात्, विद्यमान जो पृथ्वीदि की दृष्टियां हैं उन दृष्टियों का जो ऋगादि के विषय में प्रक्षेप किया आरोप दिखा है, ये में ऋग ऐसा बोला है, ठीक है, ताभीर दृष्टि भी सामान्यम दृष्टित्व तस्माद इति आवत, ताभी दृष्टि भी सामान्यम वो जो ऋगादि में पृथ्वी दृष्टि ऋगादि में पृथ्वी दृष्टि है उसी प्रकार या नाम में ब्रह्म दृष्टि समान है, सामान्य है दृष्टि समता है, ये कहा ताभी दृष्टि भी सामान्यम दृष्टित्व, सामान्य दृष्टि यहां जैसे वहां दृष्टि बनी ऋगादि में पृथ्वी दृष्टि अन्यत्र सत्व पृथ्वी का ऋगादि में आरोप, इसी प्रकार अन्यत्र सत्व ब्रह्म का नाम में आरोप, तस्मात इसी कारण तस्मात इति आवत यही बोल दिया है, तस्मात भाष्य में कहा ना उसी का अर्थ किया ये ताभी दृष्टि तस्मात का अर्थ, तस्मात तत्सामान्य ऋगादि में पृथ्वीदि दृष्टि के समान अन्यत्र सत्व विषय का अन्यत्र आरोप किया वहां, इसी प्रकार नामादिशु ब्रह्मादि दृष्टि नाम विद्यमान ब्रह्मादि विषयत्व सिद्धि, नामादि में ब्रह्मादि दृष्टि जो हो रहे हैं वहां नाम माने सिद्ध ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है, ये सिद्धांत ने बता दिया आगे टीका, यत्तु दृष्टांत सिद्धि तत्र नामादि में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए दृष्टांत नहीं, पूर्वादि ने ऐसा कहा था नामादि में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए दृष्टांत नहीं है, ऐसा पूर्वादि ने मीमांसा में कहा था, उसके उत्तर देते सिद्धांत ये तेना। जैसे ऋगादि में पृथ्वी दृष्टि की जाती है ना, उसी प्रकार ये तेना प्रतिमा ब्राह्मणादिशु, जो प्रतिमा में विष्णु आदि दृष्टि करना है, ब्राह्मणा में पितृ आदि दृष्टि करना है, होता है श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को पितृ समझ के भोजन के खले खिलाया जाता है। ये तेना प्रतिमा ब्राह्मणादिशु, जैसे प्रतिमा है ब्राह्मण आदि है, इनमें विष्णु आदि देव पितरादि बुद्धि नाम से विष्णु आदि बुद्धि और देव बुद्धि और ये पितृ आदि बुद्धि जो होती है, प्रतिमा में विष्णु दि बुद्धि देव बुद्धि और इस ब्राह्मण में पितृबुद्धि जो होती है, सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि, ये भी सत्य वस्तु सिद्ध हो जाए। जब नामादि में ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो गई है, जैसे दृष्टांत के बल पर, क्या दृष्टांत है ये में भी ऋग बोला जाता है, पृथ्वी अन्यत्र है या ऋग्वेद आरोप है, ठीक इसी प्रकार नामादि में ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो गई, इसी प्रकार प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि भी सिद्ध है, माने विष्णु अन्यत्र है, यहां आरोप होता है उपासना के लिए, और पितृ अन्यत्र है, यहां आरोप होता है ब्राह्मण के शरीर में आरोप किया जाता है श्राद्ध के दिन, ये सब दृष्टांत मिल गए ये कहा। और दूसरी बात, मुख्यापेक्षत्वाद गौण से, जहां गौण प्रयोग होगा, ब्राह्मण में पितृ दृष्टि करना गौण है, मुख्य पितृ अन्यत्र है, यहां गौण प्रयोग है, ब्राह्मण को पितृ बोलना, प्रतिमा को विष्णु बोलना गौण प्रयोग है, मुख्य विष्णु अलग, यहां गौण है, ये गौण है, गौण प्रयोग होता है ये। अच्छा, मुख्यापेक्षत्वाद गौणत्व से, जो जहां गौण प्रयोग होता है वहां मुख्य की अपेक्षा होती है, मुख्य के बिना गौण प्रयोग नहीं हो सकता, तो मुख्य अन्यत्र हो, जैसे सिंहो माला पर बोल दिया गया, ये तो शेर है, ये बच्चे को कहा, किंतु सिंह यदि हो नहीं, इसको सिंह माला को नहीं बोल सकते, अन्यत्र सिंह है, मुख्य सिंह अन्यत्र है, यहां इसको सिंह कुछ सादृश्य को लेकर प्रयोग किया है, गौण अग्निर्बाण को बोलते, अरे ये तो आग है बच्चा, आग है, अति तेजस्वी है, जैसे अग्नि तेजस्वी होता है वैसा, इसको लेकर के अग्नि बोल दिया, इसको मुख्य अग्नि अन्यत्र है, तब यहां गौण प्रयोग है, अग्निर्बाण का गौण प्रयोग होता है, तो उसकी मुख्य अन्यत्र सत्व होती है, उसके बिना होता नहीं, मुख्य अन्यत्र हो तो यहां गौण होगा। तो इसी प्रकार जैसे ऋग को आपने पृथ्वी दृष्टि करने कहा, पृथ्वी ऋग्वेद पृथ्वी नहीं है किंतु गौण प्रयोग है, पृथ्वी अन्यत्र है, मुख्य पृथ्वी अन्यत्र है, यहां ये गौण प्रयोग है, ये में ऋग बोलना, ऋग्वेद को पृथ्वी बोलना गौण प्रयोग है, ठीक इसी प्रकार बोलते हैं मुख्य अपेक्षत्वाच गौणत्व से, जो गौण प्रयोग जहां होता हो ना, जैसे नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि गौण प्रयोग और ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि मुख्य प्रयोग, देवता में देव में देव दृष्टि मुख्य है और इसमें प्रतिमा में देव दृष्टि गौण है, ऐसे यहां भी मुख्यापेक्षत्वाच गौणत्व से, जो गौण प्रयोग जहां होता है मुख्य की अपेक्षा रखता है, नाम में ब्रह्म दृष्टि करने को बोल रहा है तो मुख्य की अपेक्षा रखे, मुख्य ब्रह्म हो तो यहां गौण प्रयोग हो सकता है, ये कहा ये भाष्यकार बोल रहे हैं, सिद्धांत से बोल रहे हैं। पंचाग्नियादिशु अग्नित्वादेर गौणत्वात् मुख्य अग्नियादि सद्भाववत् नामादिशु च ब्रह्मत्वस्य गौणत्वात् मुख्य ब्रह्म सद्भाव उत्पत्ति। हाँ, बहुत बड़ी दृष्टांत दे रहे हैं भाष्यकार। देखो जैसे पंचाग्निदिशु, पांच अग्नि में अग्नित्वादि दृष्टि किया है, पांच जगह में, अयम बावलोको गौतमाग्नि, पर्जन्यो बाव गौतमाग्नि, अयम लोको गौतमाग्नि ऐसा आया है, असौ बावलोको गौतमाग्नि वहां से शुरू होता है, तो पांच जगह में अग्नि दृष्टि करने को कहा है, छांदोग में, बृहदारण्यक में, छांदोग में भी है पंचाग्नि विद्या, माने अनाग्नि में अग्निबुद्धि करी जा रही है, पुरुषो बाव गौतमाग्नि, योषावा गौतमाग्नि ऐसा आया, पुरुष अग्नि है क्या, स्त्री अग्नि है क्या, तो अन्यत्र अग्नि मुख्य अग्नि है और यहां आरोप होता है गौण है, यह प्रयोग गौण है, स्वर्गलोक को अग्नि कहना, बरसते हुए जल को अग्नि कहना, पृथ्वी को अग्नि बोलना, पुरुष को अग्नि बोलना, स्त्री को अग्नि बोलना, पांच बार अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, माने यहां जो कर्मकांड करके स्वर्ग गया धर्मात्मा जीव जो स्वर्ग गया है, वो जो लौटते समय की गति ऐसी हो जाती है, जाते समय एक बार स्वर्ग में पहुंचेगा, एक आहुति हो गई उसकी और देव भाव में पैदा होगा, फिर वहां से जल के सहारे से नीचे आना कर्मफल भोगने के बाद, जो बरसने वाला जल को पर्जन्य बोलते हैं, तो पर्जन्य भाव गौतमान देवताओं ने देव भाव के बाद में पर्जन्य भाव को प्राप्त हुआ, किस भाव में, वो अग्नि कह दिया, उसे आहुति का स्थान हो गया, वो जीव का आहुति हो गई, वहां जीव उसमें आ गया, फिर जल यहां गिरेगा, अयम भाव लोग गौतमाग्नि बोलते हैं इसको, क्यों, जल का आहुति का स्थान हो गया ये, फिर यहां सस्यादि रूप में पैदा होगा वो, फिर पुरुष में पहुंच जाएगा वो, तो पुरुष स्वभाव का उत्तम अग्नि हो गया, अन्न खाया आहुति बन गई उसकी, और पुरुष के माध्यम से त्रि शरीर में पहुंचा तो उसको अग्नि कहा। तो अनग्नि में अग्नि बुद्धि का विधान है, ये जो छांदु इसमें सामवेद में है, सामवेद में ऐसा आता है। तो छांदोग्य बोलेंगे तो मीमांसक मानेंगे नहीं, हाँ उनको सामवेद बोलना पड़ेगा, उनको तो सामवेद कहना पड़ेगा, क्यों उनके यहां तो ये नहीं ना ज्ञान गान, उपासना को तो खैर मानते हैं, ज्ञान गान नहीं, ये उपासना में है, ये पंचम अध्याय में है। अच्छा, पंचाग्नि आदि से जो पांच अग्नि की चर्चा है छांदोग में, उनमें अनग्नित्वारे, ये पांच अग्नि अग्नि नहीं है, जलाते नहीं है, न स्वर्गलोक जलाएगा, ना परजन्य जलाएगा, ना पृथ्वी, दाहकता नहीं है, पुरुष में भी दाहकता नहीं, स्त्री में भी दाहकता नहीं, अग्नि का धर्म नहीं है वहां। पंचाग्नि आदि सूचा अग्नित्वादेर गौणत्वाद, पांच अग्नियों में जो अग्नित्व का प्रयोग किया, अनग्नि में किसमें, हाँ अग्नित्व का गौण प्रयोग है, वो गौण प्रयोग था। मुख्याग्नि आदि सद्भाववत, जैसे मुख्याग्नि आदि है अन्यत्र, मुख्य अग्नि है और यहां गौण प्रयोग हो रहा है, ठीक इसी प्रकार ये दृष्टांत दे दिया। इस प्रकार नामादिशु ब्रह्मत्व से गौणत्व, नामादि में जो ब्रह्म दृष्टि है गौण है, मुख्य अन्यत्र है, मुख्य ब्रह्म सद्भाव होती, जब यहां गौण प्रयोग हो रहा है तो मुख्य के बिना गौण प्रयोग हो नहीं सकता, तो मुख्य ब्रह्म है सिद्ध हो जाता है, मुख्य ब्रह्म की सद्भाव की सिद्धि, अस्तित्व की सिद्धि होती है, ये कहा सिद्धांत ने। पांच छह, चार पांच छह तीन टिप्पणियां हैं, चार में कहा गौणत्वात् दाहकत्वादि अभाव, क्योंकि जो पुरुष आदि जो होते हैं अग्नि शब्द से कहा, वैसे दाहकत्वादि धर्म नहीं है, दाहकत्व प्रकाशकत्व अग्नि का धर्म होता है, इनमें नहीं है, न स्त्री में न पुरुष में, अग्नि शब्द से कहा, या गौण भी यहां प्रयोग हो रहा है तो मुख्य कहीं है तभी गौण होता है, मुख्य बिना गौण प्रयोग नहीं होता। जंगल में यदि सिंह न हो तो इसको सिंह नहीं कह सकते, सिंह को माण वगैरह नहीं बोल सकते, मुख्य होता है तभी गौण प्रयोग आता है अन्यत्र, ठीक इसी प्रकार। तो अनग्नि जो स्त्री आदि है पुरुष आदि है, इनमें अग्नि शब्द कहा है, गौण है ये, यही बोल रहे टिप्पणी में कह रहे हैं चार नंबर में, गौणत्वाद दाहकत्वादि अभावात गौणत्व, इनमें गौण क्यों कहा, दाहकत्वादि धर्म नहीं है स्त्री पुरुष आदि में, पंचाग्नि विद्या में जो उपास्य जो बने हुए हैं उन्हें दाहकत्व न होने से गौण है वो। देखा पांच में कहा मुख्य, मुख्य माने अन्यत्र मुख्य है अग्नि कहा, उसी मुख्य माने शक्ति उपस्थानीयत्व मुख्यत्व, शक्ति वृत्ति से जिसकी उपस्थिति होती हो उसको मुख्य कहा जाता है, जैसे गंगायाम घोषा बोलते समय शक्ति वृत्ति से गंगा में, गंगा पद का अर्थ गंगा ही होता है, अग्नि माने शक्ति वृत्ति से जलाने वाले को अग्नि बोला जाता है, शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता हो वो मुख्य होता है, और किसी सादृश्य को लेकर के लक्षणा करके बोला जाता है वो गौण हो जाता है, ये अर्थ है मुख्य। तो भाष्य में मुख्य शब्द था ना, मुख्य अग्नि आदि सद्भाव कहा था, उसी का अर्थ करते मुख्य माने शक्तिया उपस्थापनीयत्व मुख्यत्व, शक्ति वृत्ति के द्वारा तो उपस्थापनीय होगा, माने शब्द का अर्थ कभी शक्ति वृत्ति से, कभी लक्षणावृत्ति से, कभी व्यंजनावृत्ति से अर्थ निकालना होता है, कभी शक्ति वृत्ति से अर्थ लिया जाता है, घटो अस्थि घट माने शक्ति वृत्ति से आ जाएगा अर्थ, गंगायाम मीना बोलेंगे क्या बोलेंगे, गंगा में मछली कौन सी वृत्ति लेंगे, गंगा में मछली हो सकती है नहीं हो सकती, शक्ति वृत्ति से अर्थ आएगा, गंगायाम नौका शक्ति वृत्ति है, गंगायाम घोषा जब बोलेंगे बहता पानी में पहुंच की झोपड़ी को घोष बोलते होना संभव नहीं, इसलिए वहां लक्षणा करनी पड़ती है, लक्षणा ऐसा होता है शब्दों में, और कभी लक्षित लक्षणा भी होता है, जैसे द्विरेफ शब्द आता है, क्या आता है द्विरेफ, द्विरेफ शब्द का अर्थ दो रकार वाले को द्विरेफ बोलेंगे क्या बोलेंगे, दो रकार, द्विरेफ माने दो रकार होता है, तो दो रकार न होकर के लक्षणा करेंगे दो रकार वाला वस्तु क्या लेंगे, जिसमें दो रकार होगा, हाँ ऐसे को बोलेंगे ये, और वहां भी सभी दो रकार वाले को नहीं बोला जाएगा, फिर लक्षणा के बाद भी लक्षणा करेंगे, एक भ्रमर विशेष में ले जाएंगे, किसमें भ्रम र, कितने रकार है उसमें, भ्रम र दो रकार वाला है, वहां पहुंचाना पड़ता है, अन्य दो रकार वाले को भी नहीं लेना, अन्य से भी इतर करना, वह लक्षित लक्षण होता है ऐसा, कभी व्यंजना बोलता है कुछ अर्थ उल्टा होता है वहां, जैसे अति प्रेमी वस्तु कोई व्यक्ति कोई आ रहा हो, जाओ जाओ बोलता है, माने उसका अर्थ होता है हाँ ऐसा, और शत्रु आ रहा हो बोलेंगे मतलब होता है या इसको व्यंजना वृत्ति बोलते हैं, साहित्य की भाषा में प्रयोग होता है, साहित्य में व्यंजना की प्रयोग होता है, माने उल्टा अर्थ निकलता है, व्यंजना वृत्ति होती है शब्द के अर्थ निकालने के लिए, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, और भी लक्षित लक्षण वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, ऐसे कई होते हैं जो मुख्य अर्थ शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है मुख्य वृत्ति है, ये कहा यहां। आगे छह की टिप्पणी में कहते हैं उपपत्ति रीति ये है ना, किंच ये देते हैं अनुमान देते हैं, विमता बुद्धि सालमना बुद्धित्वाद घटादि बुद्धिवत, जैसी बुद्धि है कौन सी बुद्धि, नाम में ब्रह्मादि बुद्धि जो है आलंबन के साथ है, बिना आलंबन के नहीं है, विमता बुद्धि जो विवादास्पद बुद्धि है, माने ब्रह्म दृष्टि को नहीं मान रहा पूर्वादि सिद्धांत बोलते ब्रह्म दृष्टि होती ब्रह्म है कहते हैं, तो कहते विमता बुद्धि जो नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि होती है ना वो बुद्धि, वो बुद्धि ज्ञान है, सालंबना आलंबन के साथ है, बुद्धित्वात बुद्धि होने से घटादि बुद्धि, जैसे घटादि बुद्धि केवल बुद्धि होती है घट के साथ होती है घटादि बुद्धि, जैसे घट बुद्धि खाली बुद्धि है कि घट घट सहित बुद्धि होती है आलंबन के साथ है, घट बुद्धि का आलंबन क्या है घट, इस प्रकार ब्रह्मादि बुद्धि का आलंबन ब्रह्म वो सिद्ध हो जाता है। इति अनुमान अच्छा, इस अनुमान से भी ब्रह्म अस्ति इति आहु भारतिकाचार्य, ब्रह्म है, नाम ब्रह्म इति उपासित में ब्रह्म नहीं कह सकते पूर्व मीमांसक, ब्रह्म है क्योंकि जो जो बुद्धि होती है आलंबन के साथ होती है, जैसे नाम में ब्रह्म बुद्धि करने को कहा हुआ है तो ब्रह्म बुद्धि हो गई, तो ब्रह्म के बिना ब्रह्म बुद्धि नहीं हो सकती, क्यों, जो जो बुद्धि होती है आलंबन के साथ होती है, खाली बुद्धि नहीं बनी, खाली ज्ञान ही ज्ञान नहीं होगा, विषय घटित होगा, विषय नहीं खाली ज्ञान कैसे होगा, जैसे घट बुद्धि खाली बुद्धि है या घट भी है साथ में, हाँ घट के साथ है घट बुद्धि, नहीं तो बुद्धि घट बुद्धि होगी नहीं घट के बिना, इस प्रकार जब ब्रह्म बुद्धि करने को कहा नाम में तो ब्रह्म जरूर है, ये भारतिकाचार्य ये बोलते कहते हैं, न चासद विषयाचित बुद्धि जगत विक्षते, ऐसे होते हैं असद विषय बुद्धि कहीं जगत में बनती नहीं है, जिसका विषय नहीं है ऐसे बुद्धि जगत में बनती नहीं है, ये बात विकार कहते हैं, न तो असद विषयाचित बुद्धि जगत विक्षते, ऐसा माने जगत में ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती है, कैसी बुद्धि विषय के बिना, नाम में ब्रह्म बुद्धि करने को तो बोल रहा है जो उपासना में आया वो बोल रहे हैं कि ब्रह्म नहीं है, बोल रहे हैं मीमांसक, हाँ किंतु बिना विषय की बुद्धि नहीं बनती है, ये बात ने कहा, नचत असद विषया बुद्धि, असद विषया बुद्धि काचित बुद्धि कोई भी बुद्धि जगती न विक्षते, नहीं देखी जाती ऐसी बुद्धि, माने कोई भी बुद्धि होती है विषय सहित होती है, तो ब्रह्म बुद्धि जब हो रही है नाम में तो ब्रह्म जरूर है, ये सिद्ध होता है। किंच भारतीकार कहते हैं सर्वस्य मात्रादि अर्थ से, जो मात्रा मेय आदि जो अर्थ होते हैं, मात्रा मान मेय जो होते हैं, मिति मात्रा मान मिति मेय, मात्रा माने प्रमाता और मेय होगा विषय, मिति होगी विषय ज्ञान, ऐसा ये सब किंच सर्वस्य मात्रादि अर्थ से जितने भी प्रमाता आदि जितने भी विषय है, व्यभिचारे भी मात्रा आदि का व्यभिचार होगा, एक ही प्रमाता सबको, एक घट है, घट को जानने वाला एक प्रमाता बना, अन्य विषय को जानने वाला अन्य प्रमाता बनेगा, वहां व्यभिचार का पट को जानने वाला दूसरा होगा, घट को जानने वाला दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, ऐसी स्थिति में मात्रा में घट जानने वाले पट का अभाव, पट में अभाव है, पट को जानने वाले का घट में अभाव है, मात्रा आदि का व्यभिचार हो जाता है, एक प्रमाता आदि का व्यभिचार होने सर्वस्य मात्रा आदि से व्यभिचार है, भावाभाव साधकम चिद वस्तु, जो भाव और अभाव दोनों को सिद्ध करें, कभी भाव कभी अभाव, कभी घटा घट होगा तो मात्रा बनेगा, कभी घट नहीं होगा तो प्रमाता नहीं बन पाएगा, किंतु उस काल में घटा अभाव को सिद्ध कर देगा, घट प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाता का अभाव सिद्ध करने वाला सिद्ध वस्तु होगा, चेतन सिद्ध करेगा, और प्रमाता रहेगा तो प्रमाता को सिद्ध करेगा, भाव और अभाव दो रूप में सिद्ध करने वाला जो चेतन वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, प्रमाता आदि का व्यभिचार होने पर भी चेतन का अभाव नहीं होता, ये बोलते हैं। जब सर्वस्य मात्रादि अर्थ से व्यभिचार भी, मात्रादि जो है प्रमाता आदि का व्यभिचार होने पर, कभी होते कभी नहीं होते प्रमाता आदि, तो हो तो प्रमाता को दिखाएगा चित चेतन, और न हो तो अभाव को ज्ञान हो जाएगा उसका, भावाभाव रूप से, भावाभाव साधकम, कभी भाव कभी किसका, प्रमाता का भाव या अभाव इत्यादि साधक जो चित वस्तु है, चेतन वस्तु है, अव्यभिचार्य अव्यचारी अस्थि, अव्यचारी है वो वस्तु है, माने प्रमाता को कभी देख रहा है कभी प्रमाता का अभाव जान रहा है, क्या जान रहा है वो, प्रमाता घट है तो प्रमाता बनेगा, विषय नहीं है तो प्रमाता नहीं बनेगा, किंतु प्रमाता का भाव था घट काल में, प्रमाता का अभाव हो जाएगा घटा भाव काल में। विषय का दिन प्रमाता बनना है उसने, किंतु प्रमाता कभी होता कभी नहीं होता, कभी भाव रूप में प्रमाता को जान रहा है, कभी अभाव रूप में जानने वाला चेतन वस्तु होता है, एक चेतन है ये कहते हैं। अव्यभिचारी तत् कथम कूटस्थ, कूटस्थम संबित एक रस ब्रह्म नास्ति, ऐसे जो कूटस्थ संबित ज्ञान स्वरूप एक रस ब्रह्म क्यों नहीं है, जरूर है ब्रह्म, यही बोल रहे हैं भारतीकार। तदुक्तम, भारतीकार ने फिर इसी कहा, सर्वार्थ व्यभिचारे भी संबित संबित अव्यभिचारिणी, ऐसा कहा है, सभी विषयों का व्यभिचार होने पर भी संबित माने ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ब्रह्म है उसका व्यभिचार नहीं होता। सर्वार्थ व्यभिचारे भी, सभी विषयों का अर्थ माने विषय, सभी विषयों का व्यभिचार होने पर भी संबित अव्यभिचारिणी, संबित जो है अव्यभिचारी है, संबित माने ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो अव्यभिचारी हमेशा रहता है। सभी विषयों का सुसुप्ति में अभाव होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता, वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्यों नहीं है, जो पूर्व पक्ष ब्रह्म को क्यों नहीं मानता, नाम ब्रह्म जो शब्द ही शब्द ब्रह्म नहीं बोल रहे पूर्णाक्ष, इसके विषय में कहा है। आगे भाष्य में कहते हैं, आगे भाष्य ही चल रहा ना, क्रियार्थ इस अविशेषाद विद्यार्थाराम, जिसो कर्मकांड के समान ही ज्ञान कांड है, कर्मकांड का विषय होता है कि नहीं होता, होता है, इस प्रकार ज्ञान कांड का विषय है, ज्ञान कांड का विषय क्या है ब्रह्म, वो है, उससे कैसे ना होगा, जैसे कर्मकांड निर्विषयक होता है क्या, क्रियार्थ माने कर्मकांड, कर्मकांड वाक्यों के समान ज्ञान कांड के वाक्य भी अपने विषय को सिद्ध करते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि अपने विषय को सिद्ध करते हैं। जैसे सूत्र का स्वर्ग का काम भेजता पुत्र काम भेजता वाक्य कर्मकांड के वाक्य अपने विषय को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान कांड के जो वाक्य होंगे वो भी अपने विषय को सिद्ध करते हैं, यही है। क्रियार्थ ही माने कर्मपरक जो वाक्य हैं उसे क्रियापरक वाक्य कहते हैं, कर्म क्रिया माने कर्म, कर्मपरक वाक्यों के साथ अविशेषात, कोई विशेष नहीं है ज्ञान परक वाक्यों का, अविशेषात विद्यार्थानाम, विद्यार्थानाम ज्ञान ज्ञानार्थानाम जो ज्ञानार्थक वाक्य हैं, कर्मपरक वाक्यों से ज्ञानपरक वाक्यों में अभेद है, समान है, तुल्य है, जैसे उनका निर्विषय कर्म नहीं होता, विषय होता है, कर्मपरक वाक्यों का विषय होता है देवादि विषय जो भी होंगे, इसी प्रकार यहां भी यज्ञादि विषय होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानपरक वाक्यों का भी विषय होता है ब्रह्म, तो ब्रह्म नहीं कर सकते। क्रियार्थ अविशेष समान है, समान क्या है, तुल्यता यही है, जैसे उनका विषय होता है कर्मकांड वाक्यों का, निर्विषय कर्मकांड वाक्य काम नहीं करेंगे, ठीक इस प्रकार ज्ञान कांड के वाक्यों का भी विषय है, ज्ञान कांड का विषय ब्रह्म है, क्यों नहीं है ब्रह्म, ये मीमांसा के ऊपर बोला जा रहा है। जैसे क्रियापरक वाक्य कैसा ऐसे दिखाते हैं, कैसा होते हैं क्रियापरक वाक्य, यथा दर्श पौर्णमास आदि क्रिया, जो दर्श पौर्णमास क्रिया होती है, अमावास्या और पूर्णमास में कही जाने वाले जो कर्म होते हैं वो कर्म, ये कर्मकांड परक वाक्य दिखा रहे हैं पहले, उसके समान ज्ञान कांड वाक्य बोलते हैं। यथाच ये जो क्रियार्थ है अविशेषाद विद्यार्थान संग्रह वाक्य था, उसी की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। यथाच दर्श पौर्णमास आदि क्रिया, जो दर्श पौर्णमास आदि कर्म है, क्रिया माने कर्म है, वह एवं फला, ये फल वाली है, स्वर्ग फल वाली ऐसे ज्ञान होगा उसको, एवं फला ऐसा फल वाली है क्रिया, एवं फला एक क्रिया होने से फला बोला त्रिलिंग प्रयोग किया, एवं फला तो क्रिया एवं फला विशिष्ट इति कर्तव्यता कहा, विलक्षण इस प्रकार के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म में अलग अलग कर्तव्य होता है, कर्म सारे एक प्रकार ही नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों में कर्तव्य अलग अलग प्रकार का, ये विशिष्ट कर्तव्यता कहा, विलक्षण कर्तव्य वाली है कौन, दर्श पूर्णमासी क्रिया इस प्रकार के फल वाले हैं और विशिष्ट कर्तव्य वाली है ये दर्श पूर्णमासी क्रिया, और एवं क्रम प्रयुक्ता अंगाज, और अंगों के कर्म के जो अंग होंगे इस प्रकार अनुयाज प्रयाज आदि जो प्रयोग किया जाए इस प्रकार से प्रयुक्त है, इति एतद अलौकिकम वस्तु, यह अलौकिक वस्तु है, फल अलौकिक आदि जो वस्तु है प्रत्यक्ष आदि अभिषयम, जो अलौकिक वस्तु को प्रतिपादन करते हैं ये कर्मकांड के वाक्य, दर्श पूर्णमासो वाक्य ऐसे काम करते हैं, प्रत्यक्षादि अभिषयम, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, श्रुति का ही विषय है वो, ऐसा ऐसा विषय को बोलते हैं कर्मकांड पर वाक्य, ठीक इसी प्रकार तथा भूतम, तथा भूतम उसी प्रकार समझना यहां विद्या परक वाक्य जो ज्ञान परक वाक्य है वो भी वेदवाक्य ही भी ज्ञाते थे, वेदवाक्य के द्वारा भी ऐसे ही जाना जाए, ये फल वाला है, इस प्रकार कर्तव्य है और इस प्रकार के विशिष्ट कर्तव्यता वाली है, ऐसा अंग से युक्त है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, टिप्पणी एवं क्रिया फला कहा था ना, क्रिया एवं फला, क्रिया एवं फला इति कहते हैं। अत्र क्रियापदम तज्जन्य अपूर्वम, तो क्रिया फल नहीं दे पाती है, क्या मीमांसक जो कर्म करते हैं ना, कर्म जब पूर्णाहुति हो गए तो क्रिया समाप्त हो गई, कर्म समाप्त हो गया, जो मृत कर्म क्या फल देगा, तो पूर्णाहुति हो गई कर्म समाप्त हो गया, अब फल मिलना है यजमान को उसी समय फल नहीं मिलना है, कई वर्षों के बाद अगले जन्म होना है, स्वर्ग आदि में फल मिलना है, तो कर्म तो नष्ट कर्म फल दे सकता है क्या, जो स्वयं जिसको सत्ता ही नहीं क्या फल देगा वो, तो वो मानते हैं क्या बीच में एक अपूर्व पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है वो अपूर्व, तब तक रहेगा जब तक फल नहीं देगा, कर्मजन्य अपूर्व, जब अपूर्व पैदा हो जाते हैं कर्म करने से, कर्म तो नष्ट हो जाता है, जो अपूर्व पैदा हो जाता है उस काल में, वो अपूर्व यजमान के माने अंतकरण में बैठा हुआ है, अपूर्व बैठा हुआ है जिसने किया है, तो वो स्वर्ग पहुंचेगा जब, तो फल देगा वो, अपूर्व फल देने वाला होता है, ऐसा उनका कहना है। कर्म फल नहीं दे सकता, पुष्पतंदाचार्य ने कहा है को कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन प्रति, ऐसा कहा है, वो माने प्रध्वंस हुआ जो कर्म क्या फल देगा आपकी आराधना के बिना, उसको क्या ज्ञान रहेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे पैदा किया था, इसको आगे फल देना, कर्म को कुछ पता होता है, एक तो जड़ है वो, दूसरा मृत कर्म है, आपकी आराधना किए बिना, आपके बिना आप होते हैं, कर्म करते समय पे आप हैं, फल देते समय आप होते हैं, भगवान शंकर से ऐसा बोल रहे हो, ऐसी स्थिति है, तो आपके बिना कौन फल देगा, इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है इसका ये फल होता है, ऐसा जानने वाला एक व्यक्ति की आवश्यकता है, कर्म फल के दाता रूप से परमात्मा को मानना पड़ता है, फल मत उपपत्ते ब्रह्म सूत्र में ऐसा लिखा है, फल परमात्मा से ही होता है, कर्म से नहीं हो पाता, क्यों, कर्म नष्ट हो जाता है, कैसे फल देगा वो। लोक में देखा जाता है किसी व्यक्ति ने किसी की सेवा की है, जो सभ्य व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति जिसने सेवा लिया है उसको पता होता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार की सेवा की है, इतना इसको देना फल देना है, दंड या अनुग्रह जो देना होगा, समझता है वही व्यक्ति फल देगा, सभ्य वस्तु फल देता है उसको, सेवक को, इसी प्रकार कर्मादि का फलदाता रूप से परमात्मा को मानना पड़ेगा, तो परमात्मा माने बिना काम नहीं चलता, वो ईश्वर को नहीं मानते यार, मुश्किल ये है, कर्म ही फल देता करके बैठे हुए थे कौन पूर्व में मांग सक, तो कहते कर्म कैसे फल देगा, वो बोले उसे अपूर्व पैदा हो जाता है फल देगा, अरे बाबा अपूर्व भी जड़ है, उसको क्या पता कि इसने काम किया था करके, इस यजमान ने ये यज्ञ किया और ये फल मिलना है, उसको पता होता है क्या जड़ को, तो कर्म करते समय में और फल देते समय पूरे बीच में भी रहने वाला कोई चेतन की आवश्यकता है वहां, इसलिए इनका मत ठीक नहीं होता, ये खंडन होता है, इनका मत खंडित हो जाता है वेदांत में, क्योंकि वेदांत के लिए ऐसा कहा है तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बू का भी पीने यथा, जैसे जंगल में जो श्यार होते हैं ना तब तक गरजते हैं, कब तक गरजते हैं, जब तक शेर की दहाड़ न पड़े, शेर की दहाड़ न पड़े तब तक गरजते हैं श्रृंगार, जैसे शेर की दहाड़ पड़ा वैसे भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां भी है, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बू का भी पीने यथा गर्जति न महाशक्ति यावत वेदांत केसरी, जो वेदांत रूपी सिंह है केसरी है, जब तक गरजता नहीं है तब तक अन्य शास्त्र जो जम्बू के समान श्रृंगार के समान बोलते हैं बड़बड़ाते हैं, जब वेदांत रूपी सिंह गरजता है जब तो ये सब चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, ऐसा कहा है वेदांत के सामने कोई टिक नहीं पाता, ऐसा है, तो कहा ये दृष्टांत बता रहे क्रियार्थ इस अविशेषात, ये भाष्यकार संग्रह वाक्य बोलते हैं जो क्रियापरक वाक्य से ज्ञानपरक वाक्य भी समान है, जैसे क्रियापरक वाक्य कैसे यथाच क्रियापरक वाक्य की स्थिति होती है माने कर्म वाक्य का दर्श पूर्णाशादी क्रिया एवं फला विशिष्ट कर्तव्य विशिष्ट इति कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा च इति एतद् अलौकिकम वस्तु, अलौकिक वस्तु का प्रतिपादन करते हैं वो, कौन यज्ञ आदि को बताने वाले वाक्य जो होते हैं, दर्श पूर्णमास आदि बताने वाला अलौकिक फल बताते हैं, स्वर्ग आदि फल बताने वाले हैं, अलौकिकम वस्तु प्रत्यक्षादि अविषयम, प्रत्यक्षादि को जो विषय नहीं ऐसे फल तथा बताने वाले होते हैं, ठीक इसी प्रकार तथा भूतम उसी प्रकार वेदवाक्य ही भी व्याप्य थे, वेदवाक्य के द्वारा भी ऐसे ही अलौकिक विषय को जाना जाता है। ब्रह्म अलौकिक है, वेदवाक्य के द्वारा जाना जाता है, ये सिद्धांति बोल रहे थे। टिप्पणियां हो गई थी एक दो। एक अत्र क्रियापदम तज्जन्य अपूर्व परक, या क्रिया शब्द जो दिया है क्रियाजन्य अपूर्व परक लेना, क्योंकि क्रिया नष्ट हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाता है, यज्ञ पूर्ण आहुति हो गई, कर्म नष्ट हो गया तो वो फल नहीं दे पा रहा है, इसलिए क्या करना है अपूर्व पैदा होता है उसे, ये मानना। क्रियापदम तज्जन्य अपूर्व परक, क्रियाजन्य अपूर्व परक समझना। तस्य साक्षात फलजनक होता, तस्य अपूर्व शैव, जो अपूर्व है वही साक्षात फलजनक होता है। क्रिया तो परंपरा से है, क्रिया ने अपूर्व पैदा कर दिया, अपूर्व से फल होता है, ऐसा मानते हो। विधि उद्देश्य तो विश्वजित न्यायादिना च सिद्धम अधिकारम परामृशति एवं फलायति। दर्शक पूर्ण का दर्श पूर्णमासो एजेता वाक्य आया, फल नहीं सुनाई पड़ा। जैसे स्वर्ग काम एजेत होता है ना, वहां तो फल सुनाई पड़ा, क्या फल है? स्वर्ग चाहने वाला एक एक करे, वो फल सुनाई पड़ता है। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम एजेता, खाली एक एक का स्वरूप बता दिया। तो ये क्या है, इसको विधि बोलते हैं, विधि विधि वाक्य बोलते हैं। विधि तीन प्रकार की होती है, कर्मवरक विधि और एक फलस्वाम्य अपबोधक विधि, ऐसा विधि होते हैं। तो ये केवल कर्म का स्वरूप का प्रतिपादन कर रही है। दर्श प्रणमा समझ जाता, क्या फल मिलना पता नहीं, जहां पर फल नहीं दिखता जिन श्रुतियों में ये जन आया, ये जेता आया, वहां विश्वजित न्याय लगता है। क्या न्याय? विश्व माने विश्वजित यज्ञ करने वाले का फल क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। तो जहां पर केवल विधि है, कर्म स्वरूप का वर्णन करते हैं, जैसे दर्श पूर्णमासा भेजे तो फल नहीं सुनाई पड़ा, यहां उसमें विश्वजित न्याय लगा करके स्वर्ग फल माना जाता है। क्या माना जाता है? दर्श पूर्णमास का फल स्वर्ग है, ऐसा यही बोल रहे टिप्पणी में। अत्र क्रियापदम तज्जन्य अपूर्व परम कह दिया, यहां इस वाक्य में क्रिया शब्द अपूर्व परक है, तस्य साक्षात फलजनक, जो अपूर्व है वही साक्षात फलजनक वही होता है, क्रिया नहीं होती है। विधि उद्देश्य तो विश्वजित न्यायादिनाच सिद्धम अधिकारम परामृशति, विधि का जो उद्देश्य है, एजेत विधि वाक्य है, दर्श पूर्णमास एजेत, उसका उद्देश्य क्या है बताया नहीं गया। हाँ, जैसे स्वर्ग का काम एजेत में उद्देश्य स्वर्ग होता है, उसको लेकर के यज्ञ करना होता है, यहां पर उद्देश्य नहीं दिखा गया, किस उद्देश्य से दर्श पूर्णमास याग करना, कहते विश्वजित न्यायादिना, विश्वजित न्याय लगाना, क्या लगाना? तो क्या होगा, विश्वजित यज्ञ का फल स्वर्ग होता है, वही युक्ति लगा के दर्श पूर्णमास यज्ञ का फल भी स्वर्ग होता है, ऐसा विश्वजित न्याय दिना चाह सिद्धम अधिकारम, यह अधिकार विधि माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फलस्वामी को बताने वाला विधि, अधिकार विधि, अधिकार विधि होता है। सिद्ध अधिकारम परामृश मृषति एवं फला, इस प्रकार से इस प्रकार फल अधिकार विधि को लेकर के बोलते हैं। कहा अत्र विधि उद्देश्य थी विधि वाक्य दित्यर्थ, विधि वाक्य है यहां स्वर्ग का दर्श पूर्णमास काम हो एजेत विधिलिंग है। विश्वजित न्याय, विश्वजित न्याय क्या है? यश कर्म फल विशेष नोक्ता, जिस कर्म का फल विशेष कहा नहीं गया, तस्य स्वर्ग फल विश्वजित, उसका फल विश्वजित होता है, ये कहते हैं स्वर्ग होता है ये बताने विश्वजित थी, तथा व्यवस्थापनात् उसको विश्वजित न्याय कहते हैं, ऐसी व्यवस्था पूर्वांगाक्षा में किया है। अधिकारम इति, अधिकार माने क्या है? फल संबंधम, फल संबंध है यहां, विश्वजित न्याय से अधिकार विधि माना जाएगा। दर्श प्रमास एजेत वाक्य को भी यही कहा। विलक्षण माने विशिष्ट का अर्थ कहते हैं विलक्षण इत्यर्थ, विशिष्ट इति कर्तव्यता कहा, ऐसा कहा था ऐसा। तो भाष्य थोड़ा है, इसको कह देते पूरा। तथा परमात्मा ईश्वर देवतादि वस्तु अस्थूलादि धर्म प्रकाश प्रकाशकम असनायादि इत्यवादि विशिष्ट इति वेदवाक्य ही भी ज्ञापित है। जैसे कर्मकांड के द्वारा वेदवाक्य के द्वारा ज्ञापित होता है ये फल वाला है ऐसा बताया जाता है, इसी प्रकार ज्ञान कांड में भी परमात्मा ईश्वरादि ईश्वरादि बत वस्तु, जो परमात्मा वस्तु है, ईश्वरादि देवता आदि वस्तु हैं, अस्थूलादि धर्म वाले जो गुण हैं इत्यादि, असनायादि अधितम भूख प्यास से अतीत जो वस्तु है इत्यादि जो वस्तु है, एवं आदि विशिष्टम, इस प्रकार से युक्त जो वस्तु होंगे इनका भी वेदवाक्य ही विज्ञापित, वेदवाक्य के द्वारा जाना जाता है। जैसे दर्श पूर्णमासित का फल आदि वेदवाक्य के द्वारा जाना जाता है, ठीक इस प्रकार असनादि अतीत वस्तु का भी वेदवाक्य के द्वारा जाना जाता है। तो जब वहां पर है तो दृष्टांत है, तो सिद्धांत में भी देवता आदि है, ब्रह्मादि है। अलौकिक तत्व, दोनों वाक्य अलौकिक है, कर्मकांड में दर्श पूर्णमास आदि वाक्य अलौकिक वाक्य है, और यहां भी अलौकिक वाक्य है, अलौकिकत्वात् तथा भूतमय भवति मरति, जैसे कर्मकांड के वाक्य है उसी प्रकार ये भी होना चाहिए, ज्ञान कांड के वाक्य होना चाहिए, सिद्धांत बोल रहे हैं। न तो क्रियार्थर वाक्य ज्ञान वाक्यानाम बुद्धि उत्पादक विशेष होती है, जैसे क्रियापरक वाक्य के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है ये कर्म कर रहा है, उसी प्रकार जो ज्ञानपरक जो वाक्य हैं उनमें भी बुद्धि के उत्पादक में कोई सामान्य है, कोई विशेषता नहीं है, वहां होता है या नहीं होता है नहीं बोल सकते। जैसे दर्श पूर्णमास आदि यजे वाक्य के द्वारा ज्ञान होता है, इस प्रकार यहां भी असनाति धर्म अतीत वस्तु का ज्ञान होगा जब असनापेक्षी पिपाशा रहित आदि का ज्ञान हो जाएगा। एक न तो अनिश्चिता परियस्तावा परमात्मा आदि वस्तु विषय बुद्धि उत्पत्ति, यह नहीं होगा, अनिश्चित बुद्धि नहीं होगी परमात्मा आदि बाहर में, माने संशय बुद्धि नहीं होगी। और जब वेद वाक्य सुनेंगे ब्रह्मविद आपनोति परम आदि वाक्य सुनेंगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सोमेद्र आशीत इत्यादि वाक्य सुनने पर वो वाक्य में संशय नहीं होता, और विपर्यस्त विपरीत बुद्धि भी नहीं होती है। अनिश्चिता विपर्यस्ता, अनिश्चित माने असंशय, और विपर्यस्त माने विपरीत, ये दोनों बुद्धिवान नहीं होती वाक्यों के द्वारा। परमात्मा वस्तु विषय बुद्धि न उत्पद्यते, ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। कहा टिप्पणियां तीन चार पांच, तीन में कहा संशय रूपा अनिश्चिता माने संशय रूप बुद्धि भी नहीं होती वहां, परमात्मा संबंधी वाक्य आने पर संशय नहीं होता, निश्चय होता है। जैसे दर्श पूर्णमास साभ्यम ये जेतम निश्चित हो जाता है, निश्चय करके कर्म करता है, इसी प्रकार जो परमात्मा संबंधी वाक्य आने पर भी निश्चय कर लेता है, संशय नहीं होता उसमें। और विपर्यस्तावा का विपरीत भी नहीं इत्यादि। चार में कहा बुद्धि, ऐसी बुद्धि कहते अधिकारी राम, अधिकारी को ऐसी बुद्धि उदय हो ही जाती, नहीं होती ये बात नहीं है। जो अधिकारी होंगे वेदांत के अधिकारी होंगे उनको परमात्मा संबंधी बुद्धि हो जाती है। फल संबंधम अधिकारी राम अधिकार, अच्छा अधिकारी में विशेष उत्पद्यते इति वेदांत वाक्य, किसके द्वारा उत्पन्न होगी बुद्धि, वेदांत वाक्यों के द्वारा। एक समय हो गया है, ये रखते हैं, फिर करेंगे ठीक है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।